کہ عورت کا پردہ نہ کرنا اور ڈھٹائی سے نصیحت کے بعد بھی اس پر ڈٹا رہنا کبیرہ گناہ ہے، اور خاندان میں پائی جانے والی ایسی خواتین کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ایسی خواتین کے ساتھ احسان کا سلوک ہی کرنا چاہیے، ان کو سمجھایا جائے اور ان کو اپنائیت دے کے دلائل پیش کیے جائیں اور حجت قائم کی جائے، اور حجت قائم کرنے کے بعد اگر یہ محسوس ہو کہ قطع تعلق سے ان کو کوئی نیکی کی طرف رغبت ہوگی یا کچھ شرم آئے گی تو پھر قطع تعلق کرنا چاہیے، یہ اس کے لیے بہتری ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قطع تعلق سے مزید بگاڑ پیدا ہوگا تو پھر قطع تعلق کی بجائے کچھ کنارہ کر کے تعلق کم کر لیا جائے اور اس کی دعوت جو ہے وہ جاری رکھی جائے.